Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezi. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu çok sıcak günlerde bir farklı bir esinti Fransa'dan, dünyanın farklı yerlerinden, Los Angeles'tan böyle bir hem görsel, hem şiirsel, hem duyusal farklı bir esinti getirelim diye bu hafta Agnès Varda'dan konuşmak istedik. Fransız sinemasının çok ünlü kurmaca ve belgesel yönetmeni. Aynı zamanda Yeni Dalga'nın, Fransız Yeni Dalga sinemasının öncülerinden kabul edilen feminist kadın yönetmen Agnès Varda'yı konuşacağız. Evet, herkese merhabalar. Aysim'in de dediği gibi bu çok sıcak günde, bayramda diyelim. Agnès Varda'yı... Agnès Varda 2019'da yaşamını yitirdi ve bize gerçekten çok büyük bir miras bıraktı. Çok farklı bir miras bıraktı. Biraz Varda'nın hayat hikayesiyle başlayacağız. Yaptığı hem kurmaca filmlerden, belgesellerden bahsedeceğiz. Ve niye Varda filminin bu kadar önemli olduğu, Varda külliyatının bu kadar bizim için değerli olduğundan hem kent hem birey hem de bakma üzerine, bakma bakılını nasıl değiştirdiği hakkında Varda hakkında biraz konuşacağız bugün. Evet, aslında film okumuyor Varda, fotoğraf okuyor, sanat tarihi dersleri alıyor. Hatta Gaston Bachelard bu mekanın poetikası kitabının yazarı Gaston Bachelard'dan sanat tarihi dersleri alıyor. Dolayısıyla aslında filmci olarak kendini yetiştirmiyor. Bir filmmaker, film yapan olarak kendini yetiştirmiyor. O anlamda da film tarihinde de daha geç keşfediliyor. Çünkü bilinen akımlardan, bilinen tarzlardan farklı, kendi tarzında, kendi bildiği yöntemlerle, fotoğraftan da çok etkilenmiş olduğu için, diğer sanat dallarıyla da çok iç içe farklı metotlar deneye de yanıla yaptığı filmler sanat tarihinin kanonunda çok daha geç yer alabiliyor. Evet ve bu konuda aslında herhalde Varda'nın çok önemli olmasında gerçekten ilkin fotoğrafçılık eğitimi almasının çok çok önemi var. Fotoğrafçılık eğitimi aldıktan sonra senin dediğin gibi sinemaya yöneliyor ve ilk kişisel sergisini gerçekleştirdikten sonra sinemaya yöneliyor. Ve Alain Resnais ile La Pointe Courte filmini ilk çekiyor, Paralel Yaşamlar. Bundan da zaten bahsedeceğiz. Ama belki onun öncesinde Varda'nın sinema kariyerinden ve belgesel kariyerinden bahsederken biraz o yaratıcı yönetmenliğini de vurgu yapmak gerekir. Varda çok senaryo kullanmayı sevmiyor. Film öyküsünü doğaçlama yaratıyor. Edebiyata hem bağımlı hem de bağımsız, edebiyattan bağımsız. Yani çok çok güzel bir denge yaratıyor bunlar arasında. Mesela yine yapay ışık, kontrollü ses prodüksiyonu, dublaj, seslendirme gibi unsurları aslında reddediyor. Aslında bunları da biraz açmak istiyoruz. Özellikle Yeni Dalga'nın etkisinde de kalıyor Varda. Belki biraz bunlardan da bahsedebiliriz. Ya hem kurmaca hem belgesel çekiyor dedik ama aslında belki de en hani ilginç tarafı hem kurmacayı hem de belgeseli iç içe geçirmesi. Yani bu iki yöntem hani bu ilk filminden itibaren, Paralel Hayatlar'dan itibaren Puan Kurt diye sanırım da Puan Kurt diye bildiğimiz filminden itibaren yani bir tam da bu paralel olarak yani bir belgeselmiş gibi sanki anlatıyor gündelik hayatı. Bir balıkçı köyünde geçiyor. Oradaki balıkçıların hayatlarını bir belgeselmiş gibi anlatırken bir yandan da ayrılmayı düşünen bir çiftin hikayesini anlatıyor. Yani hem kurmaca hem iç içe hem paralel olarak bu iki yöntemi kullanması onun sinemasının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Tabii tam bunu dediğimiz zaman hemen başka bir şey daha akla geliyor. O da işte hem oyuncuları oynatıyor. Hatta bazen çok ünlü oyuncuları oynatıyor. Ama çoğunlukla aslında hiç tanınmayan, bilinmeyen ve kendi mahallesindeki insanları oynatıyor. Yani oyuncu olmayan insanları da oynatıyor. Bu da işte zaten Fransız Yeni Dalgası'nın da bir özelliği olarak. Hani bu hem oyuncuları hem oyuncu olmayanları kullanması açısından da onun sinemasının bir özelliği. Evet, bu amatör oyuncuları oynatmaya gayret gösterirken aslında bu akımında tek kadın yönetmeni o zaman içinde ve tek kadın, bu kadın yönetmeni de Agnes Varda. O dönemde Varda'nın tekniğini kullanan Fransız sinemasında bir kadın yönetmen ya da bir kadın yönetmen furyası aslında görülmüyor. O yüzden yeni dalganın yönetmenlerinin de tamamen erkek olması, belki o akımın biraz daha eriliğine işaret etmesi, hani Varda'yı çok farklı bir yola da sokuyor ve Varda aslında belki de bu eril akımı biraz ters yüz ediyor. Hatta biraz da epey ters yüz ediyor diyebiliriz. Bu anlamda da herhalde ikinci filmi değil mi? Cleo. Cleo. Saat 5'ten saat 7'ye Cleo. Gerçekten Cleo'nun o iki saatini anlattığı o ünlü, çok önemli filmi. Evet, bu Cleo, isterseniz birazcık size Cleo'yu hissettirelim. Cleo bir model aslında ve bakılan kadın olması açısından, yani modelliği öyle, yani herkesin beğendiği, çok güzel, güzelliğiyle tanınan, bilinen bir model. Ancak Cleo tarot farı baktırırken bir hastalığı olduğunu, ölme ihtimali olduğunu öğreniyor. Ve ondan sonraki bu hastalığı öğrenmesinden itibaren olan saatlerini görüyoruz Cleo'nun. İlk başta gene böyle hani mekanlarda sanki ona gene bakılıyormuş gibi hissediyoruz. Sonra Cleo bir anda bir arkadaşını ziyaret ediyor. O arkadaşını ziyaret ettikten sonra, belki onu da anlatmak lazım. Ondan sonra Cleo şehre bakmaya başlıyor. Şehirde bakarak görmeye başlıyor. Yani iki ayrı film var. Gene burada da paralel sanki değil mi? İki ayrı şey, iki ayrı Cleo var. Bir anda bakmaya başladığında Cleo'nun bütün hali, tavrı, kıyafeti, hatta konuşması bile değişiyor. Evet, yani benim en çok sevdiğim Varda filmi Cleo gerçekten. Bu programı hazırlanırken de uzun uzun düşündüm. Gerçekten Cleo'nun şehir içinde panoramik gezisi, kişiler, karşılaştığı kişilerle birlikte bakmaya başlaması ve oradaki ilişkilenme biçimi gerçekten ilk senin dediğin gibi biraz böyle narsistik ve kibirli hatta Cleo. Ama bir anda filmde o arkadaşıyla buluştuktan sonra o arzu nesnesi gibi hissettirilen aslında Cleo çok farklı bir şekilde şehirde gezmeye başlıyor. Ve bunu aslında biraz belki ilk programda o flanözlük programı programlarımızda da belki biraz bahsetmiştik ilk programda. Ve o andan itibaren sokağa çıkan Cleo o ana dek bütün belirli taleplerden sıyrılıyor. Ve bunu gerçekten Varda bize çok çok güzel bir şekilde veriyor. Mesafe olarak veriyor. Burada Varda'nın biraz belki uzaklaştırma tekniğinden de bahsetmek gerekecek. Varda hiçbir şekilde karakterlerine yakın durmuyor. Ya da bizim karakterlere çok yaklaşmamıza izin vermiyor. Kamera açısı açısından ya da karakterlerin şehir içindeki hareketleri açısından hep bir mesafe alıyor Varda. Ve bizim de aslında tamamen karakterlerin psikolojisiyle ya da melankolisiyle ilgilenmemize izin vermiyor. Biz gerçekten o anda farklı bir edayla hem Paris'i dolaşıyoruz Cleo ile birlikte hem de o şehir merkezini beraber yürümeye başlıyoruz. Bu anlamda Varda gerçekten hani melankoliye ya da işte o travmaya, Cleo'nun o gerçekten derin melankolisine, travmasına çok dokunmuyor. Bu da bence hem Cleo'nun hem Varda'nın en büyük başarılarından sanırım. Bahsettiğimiz gibi aslında bir sürü hani farklı işte fotoğraf olsun, edebiyat olsun, film olsun, bir sürü farklı şey bir araya getiren bir yönetmen vardı ve bu anlamda da şeyi mutlaka vurgulamak gerekiyor, belki döneminin yeni roman tekniğini de filme aktarabilen, bunu bu şekilde uygulayabilen önemli bir özelliği var. Bilinç akışı tekniği gibi diye konuşmuştuk değil mi Deniz? Yani şey, evet. Kentte hani tek başına bırakıyor, senin bahsettiğin uzaklaştırma tekniği denilen şey, Varda'nın yaptığı bu teknik. Kentte tek başına bırakıyor ve sanki biz o romanda onu okurmuş gibi onu filmin içinde takip ediyoruz. Ama bir yandan o kendi şeyin içinde, kendi kendi dünyasının içinde ama bizden farklı bir dünyada olduğunu hissettirerek, onun içine sokarak değil, onun ayrı bir dünyasının olduğunu hissederek onu görüyoruz. Yani bu edebiyatla da çok iç içe oluyor. Belki Woolf'ta bile biraz hissettiğimiz şeyi benzer ama gene ama ondan da farklı, çünkü yani sinema dili olarak çok özgün başka bir şey yaratıyor. Evet, orada kesinlikle haklısın. Aslında hem Woolf'un o bilinçaklaşı tekniğiyle hem yakından konuşuyor hem de ona biraz mesafe alıyor. Mesela filmde bir sahne var. Arkadaşının tavsiye ettiği bir parka gidiyor Cleo ve orada Antonin diye bir isimli bir askerle karşılaşıyor. İlk başta asker ona çekimser davranıyor ama sonra sohbetlerini ilerletiyorlar. Ve o sohbet ilerledikçe yani Varda o sohbetin gerçekten o derinlikli kısmını bize göstermiyor. Jestlerle, hareketlerle bize gösteriliyor. Ve orada aslında Cleo'nun da nasıl özne olmaya başladığını, hareketlerle, jestlerle, işte yürüyüşlerle, mimiklerle nasıl özne olmaya başladığını görüyoruz. Bu da aslında Varda'nın kullandığı o bilinç akışına yaklaştırdığımız, bilinç akışı tekniğine yaklaştırdığımız bir aslında özellik. Ve orada gerçekten Cleo'nun hastalığıyla beraber şehir yürümesinde yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz. Ve filmin bir yerinde Cleo şunu diyor: korkularımın bittiğini hissediyorum, mutluyum diyerek tekrar devam ediyor. Ve bu aslında hani sahneden Cleo'nun da biraz özne olabilme yolundaki değişimini gerçekten sürdüreceğini anlıyoruz. O yüzden bu bakımdan da öznel bilincin oluşumunu gerçekten takip etmemize izin veriyor Varda. Bu askere gidecek olan sevgilisi gibi olan evet, oyuncu da Cezayir Savaşı'na gidiyor. Yani burada da hemen evet, o şey de var. Yani hani hakikaten döneminin sosyopolitik ortamını, duygusunu birebir vermesi açısından da çok güzel. Yani hani hakikaten çok politik bir sinemacı olduğunu da söylemek lazım. Ama bunu gözümüze hani böyle soka soka böyle bastırarak bir propaganda filmi ya da politik film diyeceğimiz şekilde yapmaması da o anlamda çok güzel. Bir kadın filmi, bir kadın modelin hani şehirde yürüme filminin içinde Cezayir Savaşı'nı bu şekilde hissediyor olmak aslında o anlamda da gene çok ciddi bir yönetmenlik becerisi. Kesinlikle öyle ve aslında hayatın seyrini değiştirecek bir sürü koca olay oluyor. Savaş gibi, hastalık gibi. Ama galiba Varda onu kentin telaşına ve günlük hayatın ritmine çok güzel yediriyor. Bu anlamda da didaktik olmaktan tamamen uzaklaşıyor ki belki o yüzden çok çekiliyoruz bu filmlere. Evet, hani, tam yani böyle hani gündelik olağan bir şeyi yaşıyoruz. Çok olağan dışı hallerin içinde. Çok olağan hallerin içinde de ne kadar çok aslında olağan dışı anlar var. Yani belgeselin zaten en güzel şeyi de o. Bunları da muazzam yakalayan bir sinemacı Agnes Varda. Evet, evet, o zaman Agnes Varda demişken ve Cleo demişken 5'ten 7'ye Cleo'dan Santua şarkısını çalalım. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Cleo'dan Santua'yı çalmıştık Agnes Varda'dan, 5'ten 7'ye Cleo'dan. Tekrar Varda, bugün Varda konuşmaya devam ediyoruz. Varda'nın hayatıyla başladık. Eğitimi, yaşamı ve aslında onu sinemaya götüren yolculuğuyla başladık. Şimdi gene Varda'yla paralel yaşamlarla devam edeceğiz. Ama önce galiba Aysim senin gene Cleo ile ilgili ve onun feminist bakışı ile ilgili çok güzel bir yorumun vardı birlikte konuştuğumuz zaman. Yani hani özellikle de şey hani ben de feminist bir yönetmen olarak şu şey çok hoşuma gitti. Hani Cleo'dan da sanırım bahsediyor, hissettiriyor. Başka filmlerinde de aynı şey var ama feminizm bakmaktır demiş Varda. Çünkü hani gerçekten kadın olarak sürekli bakılan ve hani bakıldığının farkında olarak yaşamak zorunda olan insanlar olarak bakmaya başladığımızda hani aslında ters çevirdiğimizde her şeyi bir sürü şey değişiyor. Biz değişiyoruz. Artık hani bambaşka türlü bir arayışa geçiyoruz. Kendimizle ilgili bambaşka türlü bir bilince varıyoruz. Dolayısıyla bu hani Cleo'da da hani bunu birebir gördüğümüz bir film olması açısından muazzam bir güç var burada. Yani bir anda Cleo bakılan model, arkadaşıyla buluştuğu yerde de arkadaşı işte çıplak modellik yapıyor şeyde, bir sanat dersinde. O da bakılan, erkek gözlerinin baktığı bir kadın. Bir anda ikisi birden çeviri veriyorlar ve bak kendileri bakmaya başlıyorlar. Zaten hani varlığın kendisi de o. Yani hani nasıl hani sürekli hayata bakıp muazzam bir merakla, kocaman gözlerle ölene kadar hem hayata hem kendisine sürekli bakan bir yönetmen olarak tabii bu bakış beni çok etkiliyor. Evet, yani çünkü bakmanın sahip olduğu işlevin de çok bilincinde vardı senin de söylediğin gibi. Ve sinemada da kadının hep bakılan ve teşhir edilen olmasında çok güzel yaratıcılığıyla eleştiriyor. Ve senin de dediğin gibi kadın erkek temsili, anlatı ve sinematografi gibi unsurlarla birlikte hani bunu gerçekten tam tersine, o belirleyici erkek bakışını tam tersine çeviriyor. Şimdi de istersen bu Puan Kurt'tan çok kısaca bahsedelim. Çünkü hani dünya sinema tarihi açısından herhalde en önemli filmlerden bir tanesi. Fransız Yeni Dalgası'nın ilk filmi diye kabul eden sinema tarihçileri var. Paralel Yaşamlar küçük bir balıkçı köyünde geçiyor. Ve bu balıkçı köyüne gelmiş olan bir çift var. Ama böyle filmin içinde dakikalarca hani bir aşk hikayesinin o fırtınaları değil, balıkçıların hikayelerini, balıkçıların hayatını izliyoruz. Bizi alıp çekip o mekana, ana, oradaki atmosfere götürüyor. Hep hani bütün kamera zaten bir flanöz gibi her zaman sanki, değil mi? Yani böyle o kamera sanki bizi böyle mekanların içinde, hikayelerin içinde, yüzlerin arasında dolaştırıyor. Evet ve bu film gerçekten hem çok ilk olması sebebiyle çok özel ve oyuncu kadrosu da kasabanın sakinlerinden oluşuyor. Gene hani o yaratıcı yönetmen kısmına vurgu yapmakta fayda var. Ve sanırım Sam senin dediğin gibi kamera da planöz gibi ilerliyor. Çünkü filmi aslında bölümleri ayırıyor vardı bir anlamda. Temaları ayırıyor ama iki tema birbirine hiçbir zaman birbirine karışmıyor. Ama seyirci olarak biz o temaların çok güzel üst üste bindiğini görüyoruz. Onun yolculuğuna çekiliyoruz senin dediğin gibi. Ve özellikle hani bir çiftin, genç bir çiftin hem kendi ilişkilerini, hem kendilerini, hem kimliklerini, arayışlarını sorguladığı anda kamera o balıkçı köyde giderek o balıkçıların da balık yasağıyla mücadelesi, çeşitli ekolojik problemler ile mücadelesi ve bu iki düzlem diyelim ya da Varda'nın deyimiyle iki tema Varda'ya göre bölümlere ayrılmış ama seyirciye göre çok güzel birbirine eklemlenmiş oluyor. Ve çok enteresan hakikaten, yani daha sonra bu toplayıcılarda da ortaya çıkan, yani çok erken bir şekilde bir dönemde Varda hani bir sanatçı duyarlılığıyla sanırım ekolojik problemlerle ilgili hani çok önemli politik filmler yapıyor. Yani bu hani 1955'ten bahsediyoruz. Hani evet, evet. Böyle bir hani literatür yok ortada, bu tartışmalar yok ve hani burada bir hissiyatı ortaya koyuyor. Daha sonra tabii Toplayıcılar gibi, benim de sanırım en sevdiğim filmlerden bir tanesi Toplayıcılar ve Ben filmi. 2001, yani çok erken gene. Hani burada kapitalizmin yarattığı dünyada alternatif bir şekilde tüketim dünyasında, kapitalizmin yarattığı tüketim dünyasında alternatif bir şekilde bütün bu tüketim maddelerinin atıklarından geçinen insanları ya da işte tarımsal üretimde, yine endüstriyel üretimde atık haline getirilmiş olan şeylerden beslenen, bunları toplayan insanların peşinden giderek anlattığı Toplayıcılar ve Ben filmi seyrettiğim en etkileyici filmlerden bir tanesi. Evet, çok çok güzel bir film. Mekanların, atığın insanların üzerindeki etkisi ve insan ilişkileri yansımalarını o kadar boyutlu veriyor ki, yani hem insanı sorguluyorsunuz hem atığın ne demek olduğunu aslında sorgulatıyor. Atıkla birlikte yaşamanın, toplamanın, bütünün o eylemlerin ve nesnelerin, objelerin anlamını tekrar tekrar sorgulatıyor bize. O açıdan o ana akım işte sinemasından gene Varda'nın ayrıldığı, temsil noktasında ayrıldığı noktalardan biri sanırım. Bir de burada hani hep kendisiyle ilgili ve hem kendisiyle ilgili, kendi yaşamıyla ilgili, kendi bedeniyle ilgili ve ayrıyetten de kendi sinemasıyla ilgili de bir kendi kendine bakan, self-reflexive bir şey olması çok biricik yapıyor Varda'yı. Yani bu kadar self-reflexive bir sinema herhalde Varda kadar olanını ben başka bilmiyorum. Belki vardır. Yani örnekleri vardır ama hani dönem dönem üst üste binen şeylerle, yani işte Agnes Varda'yı anlatıyor. İşte mekanlar, yüzler, plajlarda, evet, toplayıcılarda da gene kendisi var. Elleri var, şeyler. Yani üst üste hani böyle kendisiyle uğraşıyor, kendisini arıyor, vücuduyla ilgili uğraşıyor ve ölümüne bile sinemasıyla bakıyor. Yani kendi hastalığının, evet, ölümüne bile sinemasıyla bakıyor. Bu anlamda toplayıcılar ve bendeki şeyi de bunun şöyle bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitti hakikaten. Kendi sinemasından parçaları da topluyor. Yani o toplayıcılığı kendi sinemasıyla ilgili de yaptığı için toplayıcılarla da öyle bir ilişkiye, bu kadar samimi ve yakın bir ilişkiye geçebiliyor diye bir şey okumuştum. Aslında şey çok güzel, yani tamamen pedagojisini tamamen sanatına ve sanatını pedagojisine getiriyor bu anlamda. Ben onu şöyle yorumluyorum. Aslında Varda'nın çıktığı tarih ya da Varda'nın yaratıcılığını konuşturduğu tarihte ikinci dalga feminizmin aslında Avrupa'da ve Amerika'da gerçekten başladığı tarih ve özel olan politiktir mesajı aslında tam o tarihlerde var. Ve sanki Varda bütün bu toplayıcılar da işte Cleo'da gösterdiği şey özel olan politiktirin kökenlerine doğru iniyor. Yani bu söylemin ihtiva ettiği birçok şeyi, işte tahakkümü, kendi bedenine olan bakışı, erkek egemenliğini, altında yatan bütün bu kadının işte özel alanı, cinsellik, toplumsal cinsiyet, arayış, nesnelerle, objelerle ilişkilenme biçimi aslında o özel olan politiktir yani mesajının belki de daha farklı yollardan, daha sinematik yollardan verilmesi gibi yorumluyorum ben. Evet, feminist sinema açısından da çok enteresan, çok özel işleri var. La Bonheur de sanırım bu açıdan düşünülmesi gereken, bu açıdan incelenmesi gereken sinemasından, filmlerinden bir tanesi. Öyle değil mi? Evet, galiba Varda'nın da 1965'te çektiği ve ilk renkli uzun metraj filmi La Bonheur, Mutluluk diye çevrilmişti. Gene La Bonheur, kırsalda yaşayan ve eşi Teresa ve iki çocuğuyla yaşayan François adlı bir marangozun yaşamını anlatıyor. Gene balıkçılar gibi, gene çok gündelik hayat, gündelik hayatın akışı içinde çok büyük temalara odaklanıyor Varda. Ailesi de mutlu bir yaşama olmasına rağmen François posta ofisinde çalışan Emily ile bir ilişkiye giriyor. Geleneksel aile değerlerini reddeden François evli olmasına karşın başka bir kadınla yaşadığı ilişkiden dolayı gerçekten büyük pişmanlık duyuyor. Bir anlamda pişmanlık duyuyor, bir anlamda pişmanlığın gereksiz olduğunu düşünüyor. Ve aslında bunun bir muhasebesini yapıyor film boyunca. Geleneksel aile değerlerini de dayattığı konumları bu şekilde ve bu yolla aslında Varda gene bize sorgulatıyor. Bir açıdan bu film çok önemli. Çünkü film ilkin feministler açısından, yani o dönemin feminist eleştirmenleri açısından çok eril bir yapım olmakla hafif suçlanıyor. Ama daha sonra biraz daha filmin özellikle François'un öyküsüne indiğimizde François'un da o klasik eril bakışı nasıl esnettiğini, işte klasik aile değerlerini ya da işte çekirdek aile dediğimiz kurumu nasıl sorguladığını filmde görüyoruz. Bu açıdan da gene Varda o özel olan politiktir ya da o feminist bakışın gerçekten burada en önemli belki de temsili gerçekleştiriyor. Tam La Bonheur demişken istersen o filmden de bir müzik parçası dinleyelim. Mozart kullanmış Varda. Do minör 546, Adagio ve Fik, A majör 581, Allegro'da Klarnet ve Yaylar için Beşli. Evet. Agnes Varda film müzikleriyle sürdürdüğümüz programımızla devam ediyoruz. Deniz'le birlikteyiz. La Bonheur'den bir müzik parçası dinledik. Mozart'ın Do Minör 546 Adagio ve Fugue'nden dinledik. Agnes Varda filmleri üzerine uzun uzun konuşmaya devam ediyoruz. Bir de yani Fransa'nın dışında özellikle Jacques Demy ile beraber gittiği Los Angeles hikayesi var. Burada da çektiği çok enteresan filmler var. Hatta benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi olan Murmurs'u. Yani Los Angeles grafitilerini anlattığı bu filmi uzun uzun konuşmak isterim ben. Eşi Jacques Demy, Charlottenburg şemsiyelerini çektikten sonra çok ünleniyor. Ve Hollywood'da film çekmesi için davet ediliyor. Varda da onunla birlikte Los Angeles'a gidiyor. Ve orada çok özel, çok önemli filmleri çekiyor. İki tane Black Panthers, Siyah Panterler üzerine, o zamanki hareket üzerine film çekiyor. Bu tamamen o hareketin nasıl politik olduğu, nasıl önemli olduğu, döneminin ruh haletini nasıl yansıttığını anlattığı bu filmleri çok önemli. Bir de benim bildiğim bu grafitilerle ilgili olan var. Bu grafitilerle ilgili olan Murmurs, yani Murmur, Fransızcamı da bağışlayın, duvar demek, duvarlar. Yani duvarların nasıl fısıltıyla olsun, nasıl belki de bağırarak olsun bizlerle konuştuğunu anlatıyor. Latino mahallelerde özellikle bu harikulade bir estetikle, çok özel sanat eserleri olarak bu duvarlardaki grafitiler orada yaşayan, yıllardır yaşayan göçmen mahallelerinde, artık Los Angeles'ta olmuş olan göçmen mahallelerinde olan duyguları, yaşadıkları zorbalıkları, ritüellerini yeri geldiğinde, yaşamlarını, çektikleri zorlukları ifade ettikleri bir alan halinde geliyor bu Los Angeles duvarları. Denk geldi Deniz. Ben de geçen hafta tekrar Çekmeköy'deydim. Daha önce Çekmeköy Underground filmini çekmiş olduğum hikaye, kurmaca filmini çekmiş olduğum hikayenin olduğu mahalleye gitmiştim. Ve orada aslında bu hikayeyi ben bir duvarda, bir duvar yazısı olarak görmüştüm. Çekin lan duvarı teli, insan gibi yaşayın diye yazmıştı Aykut Kemici o duvara. Ondan sonra Aykut Kemici'nin o duvarda yazdığı şeyden sonra hapse girmiş olduğunu öğrenmiştim. Mahallede yaşayan diğer gençlerden, özellikle Serkan Bayram uzun uzadıya o hikayeyi anlatmıştı. Sonra da kardeşiyle tanışmıştım. Mahallede bir sürü yere işte abisinin lakabı olan, Müslüm Gürses'in bir parçası olan Küllü Harap'ı yazıyordu. Küllü Harap aynı zamanda daha sonra gördüğüm gibi Aykut Kemici'nin de dövmesiydi. Yani vücutlarının üzerine, duvarların üzerine, o zamanlar benim filmi çektiğim işte 2010'larda Facebook duvarlarının üzerine bir sürü hikaye yazıyorlardı. Aslında kentin diğer taraflarının, diğer sınıflarının anlamadığı, belki annelerinin, babalarının da hiç anlamadığı hikayeleri, dillerini orada gösteriyorlardı. Çok etkilenmiştim hakikaten o çekinden duvarı teli, insan gibi yaşayın. Ben yıllarca hani radyo programı yaptım, hani derslerini verdim. Kentin, kentteki ayrıştırmanın, bu duvarlarla, sitelere kapanmayla kentte oluşmuş olan farklı insanlar üzerine olan psikolojik negatif etkilerinin ama bu kadar güzel bir şekilde yansıtıldığını o duvarda görmüştüm. Gittiğimde Çekmeköy'e bu duvar yazılarının üzerine sarı boyalarla kaplanmış olduğunu gördüm. Tabii durmuyor gençler. Tekrar tekrar üzerlerine yazıyorlar ama keşke onlar o gri boyalarla, sarı boyalarla kaplanmasa da şehir tarihimizin bir parçası olarak, bu gençlerin kendilerini ifade biçimlerinin bir parçası olarak yaşatılabilse. Yani. Çünkü orada yani biz sadece hani birkaç çizik görüyoruz ama çok fazla hikaye var. Müthiş bir dil var. Müthiş başka şekillerde ifade edilemeyen duygular, düşünceler. Bir jenerasyon, yani bir jenerasyonun hikayesi, aşk hikayesi, hapis hikayesi, haksızlık hikayesi ya da başka türlü duygular, yani her türlü, her zaman da çok da hoş olmayan şekilde, çok hani argolu ve küfürlü olan şekilde de kendilerini ifade ettiklerini görüyoruz. Yani bu şekilde, ama bir sürü burada şey var, ifade biçimi var. Bunların böyle boyayla kaplanmış olduğunu görmek, hani o duvar yazısının, üzdü beni. Ama bir yandan da şey, hala daha mahallede Aykut Gemici'nin kardeşinin, Kadir Gemici'nin böyle çeşitlere yazdığı küllü harap yazılarını bulabildik. Birkaç tane hala kalmıştı. Onların peşinden gitmek de, gene o hikayenin peşinden yeniden gitmek benim için çok güzeldi. Yani bu Agnes Varda'nın Murmurs'ını hani konuşurken tutamadım kendimi. Ben de İstanbul'un duvarlarından bahsetmek istedim. Evet, yani Los Angeles'ın bu Latino mahallelerindeki gibi muazzam bir estetikle yapılmış duvarlar değil Çekmeköy'dekiler ya da başka mahalledekiler. Öyle güzel şeyler olmasına rağmen bunlar öyle örnekler değiller. Ama buradaki hikayeler de oradaki hikayeler kadar aslında, veya aslında çok da benzer şeyler anlatan hikayeler. Bunları da hani atlamamak, hani gözden kaçırmamak, üzerlerini boyamamak gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle, ve yani çok teşekkürler bunu bizim programda paylaştığın için. Ben heyecanla senin yeni filmini ve belgeselini bekliyorum diyebilirim ve ayrı güzel bir program bence yaparız diye düşünüyorum. Ve gerçekten harika bir kesişim aslında. Yani Varda'nın diliyle senin sinema dilin, senin bakışın öyle güzel aslında iç içe geçiyor ki, yani o duvarların sadece duvar olmadığını, duvarlarda aslında bütün bir ülkenin toplumsal, kültürel, ekolojik bütün meselelerin aslında orada bir şekilde vuku bulduğunu bize söylüyorsun, onları keşfediyorsun, öyle bir hikaye anlatıcılığın peşinden gidiyorsun. Bu anlamda o Varda'nın belki o özel olan politikleri çok daha farklı biçimde seyirciye ve bize taşıyorsun. Ben bunun için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü sen de hep kendi konuşmalarımıza da hep bahsederiz, bir duvar yazısıyla ben başladım diyorsun ve hani o duvarın gerçekten hep söyleriz, duvarlar dile gelse de konuşsa aslında fısıltısını, senin söylediğin gibi haykırışını, neleri gizlediğini, neleri örttüğünü ya da daha farklı bir şekilde neleri bağırdığını Türkiye'yi aslında bir şekilde öne çıkarıyorsun. Bu anlamda da Varda ile o otör yönetmen dediğimiz, o yaratıcı yönetmen dediğimiz şey sanırım çok güzel birleşiyor sende. Böyle bunu söyledikten sonra istersen Los Angeles'tan da biraz bahsedelim. Sen Los Angeles'tan geldin. Evet, yani ben son Amerika'dan Türkiye'ye dönüşümde Los Angeles'a uğradım. Orada bir 10 gün kaldım ve tekrar aslında hani Varda'ya belki tekrar geri dönme isteğimiz, hani seninle bunu paylaşmam belki birazcık da orada tekrar filizlendi. Çünkü gerçekten çok farklı bir şehir, çok farklı bir yapısı var. Demin senin söylediğin, o derslerini verdiğin, dediğin o ayrıştırmayı, ırksal, sınıfsal, etnik bir sürü ayrıştırıcı politikaların tam merkezi. Hem neoliberal pratiklerin, yaptırımların gündelik hayatta çok hissettiğimiz, hem korkunç bir, muhteşem bir zenginliğin, şaşanın, ihtişamın olduğu ve aynı zamanda da korkunç bir fakirliğin olduğu bir şehir. Ve aslında şehir grafitilerle, duvar yazılarıyla, göçmenlerin yaratıcılığıyla aslında dile geliyor. Ben de bunlardan senin görüşlerini almak istiyorum. Senin de Los Angeles'ı bu bakımdan, bu açıdan yaklaştığını biliyorum. Sen ne söylemek istersin? Valla yani yıllardır zaten biliyorsun, hani Metropolitika'da Los Angeles programları da yapıyoruz. Murat Güvenç'le bir iki tane yapmıştık. Ben yakınlarda seninle madem bu kadar hani taze gelmişken, bütün bu bizim konuşmuş olduğumuz bu ayrıştırmanın falan son halini çok merak ettiğim için seninle beraber bir radyo programı yapmamız gerektiğini şu anda hemen kesinlikle çok uzatmadan arayı bir hani konuklarımız olacak ama yani bir Los Angeles programını yapalım. Ama yani hakikaten senin de dediğin gibi dünyanın en zengin şehirlerinden bir tanesi. Yani özellikle Kaliforniya'yı düşündüğüm zaman dünyanın en zengin mekanlarından, bölgelerinden bir tanesi. Bir sürü endüstrinin yani 50 senedir hani merkezi kaynağı olmuş olan bir zenginlik. Ve burada yani hakikaten Skid Row ve downtown, yani şehir merkezinin yani böyle hani 5 blok altı çok yakınında benim gördüğüm, sadece şeyden gördüm yani drone ile çekilmiş olan görüntülerini görmüştüm. Ya da böyle sokaklarda öylesine çekilmiş görüntüleri gördüm. Ya da şeyden bakabiliyorsunuz bu arada, o da çok ilginç. Google Map'ten bakabiliyorsunuz. Şu anda oraya girip bakabiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz görüntüler, inanamıyorsunuz yani. Sen de dile getirdiğin gibi yani bu kadar yan yana, bu kadar ayrışmış, böyle bir derin fark ve gitgide hani sonuçta neoliberal şehir denilen şeyin böyle bir şeye gittiğini de görüyoruz. Yani ekolojik sorunlarla bu ayrışımlar ve ayrışmalar sanırım derinleşecek gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle. Yani global şehri senle bir dönem hatırlıyorsan tartışmıştık. Hani global insan ne demek, global şehir ne demek? Hani Los Angeles kendi global şehir ve neoliberal şehir olarak tarif ediyor. Ama gerçekten bunların yarattığı sorunlar, derinleştirdiği uçurumlar çok fazla ve gündelik hayatta bunu çok fazla hissediyorsunuz. Gerçekten Los Angeles'a özel hani kent politikaları, göçmenler ve onlara özel bir program gerçekten yapmalıyız. Evet, belki programın son hani dakikalarında tekrar Varda'ya dönmek keyifli olur. Bu son üç filmi de hani programın başında da biraz bahsettiğimiz gibi bu kendisiyle daha da fazla bir hemhal olma ve kendi sinemasının neredeyse peşine düşme deneyimini görüyoruz. Yani daha fazla kendi sinemasının içinden bir şeyleri anlatma. Önceki filmlere gidiyor, onlardan bahsediyor, kendi yaşamından parçalar koyuyor. Böyle hani o self-reflexivity dediğimiz kendi kendine düşünme eylemini gitgide derinleştirdiğini, bunu kendi sineması üzerinden daha da derin bir hale getirdiğini görüyoruz Varda'nın. Özellikle üç film dediğimiz Mekanlar ve Yüzler, Varda by Agnes, Agnes Varda'yı anlatıyor muydu? Varda Agnes'i anlatıyor muydu? Şimdi karıştırdım onu. Ve bir tane daha var. Varda'nın Plajları. Plajları, evet. Şimdi buralarda yani bizim programımızla da bağlantılı olarak yani mekanların da çok acayip önemli olduğunu görüyoruz. Yani Varda yani mekanlar üzerinden de bu şeyi yapıyor. Hem kendi filmlerinde olsun, kendi sinemasında olsun, kendi dünyasında olsun, kendi hayatında olsun mekanlar üzerinden vurguyu yapıyor. Mesela İnsanlar diyor aynı zamanda manzaralardır diyor. Aynı zamanda peyzajlardır diyor. İnsanların yüzleri böyledir diyor. Ve benim için de benim peyzajım ise plajlardır diyor. O yüzden yani aslında plajları kişiselleştiriyor, kişiyi mekansallaştırıyor. İki türlü çalıştırıyor yani. Evet ve burada aslında sanatçının hafızasına dair bir şey söylüyor. Yani hem belki vardı sonuçta kadın yönetmen ama yani aynı zamanda kadın sanatçı ve bu kadın sanatçının hafızasında da ne olup ne bittiğini, nasıl yaratıcı güçler gezindiğini hafızaya da bizim aslında girmemize izin veriyor. Ve kendisinin senin de söylediğin gibi en mahrem noktalarına bize eşlik ettiriyor. Ve gerçekten enfes bir deneyime davet ediyor. Belki de Varda'yı ilkin tanımak için belki bu filmlerden de başlamak gerekebilir ya da belki daha yararlı olabilir. Senin söylediğin gibi mekanları sanatçıya ve kendi özeline, özelinde mekanlara gerçekten böyle bir hani akışla çok güzel birleştiriyor. Hatta işte bu 2019'daki Agnes, Varda tarafından Agnes filminde bu sinemanın hani o dönemki tarihiyle ilgili de bir şey söylüyor. Yani nasıl bir şeyler dönüşüyor, değişiyor. Yani hakikaten bugün Netflix'le, işte bu dijital kanallarla, dijital gösterim olanaklarıyla artık sinema denilen şeyin de bambaşka bir noktaya geldiğini görüyoruz. Hani buradan da, burayı da değişiyor, burayı da söylüyor. Yani, yaşamının her anında bize hakikaten o dönemiyle ilgili döneminin tarihselliğiyle ilgili anı yakalamak denilen yani böyle şey biraz hani şu anda herkesin dilinde olan peresenk olmuş şeyi hakikaten sinemasıyla yaptığı. Yani tarihselliğini yakalamak ve bunu göstermek açısından muazzam bir sinema Agnes'in sineması. Evet, o anlamda hani entelektüel çerçeveyi çok net kuruyor. Yani çok didaktik olmuyor söylediğimiz gibi. Belki de hani senin de o anı yakalamak aslında belki biraz daha onu farklı bir boyuta çekersek o konumsallık. Yani tam ayağının nereye basıyorsa ve hangi tarihten vermek istiyorsa oradan veriyor vardı. Ve kurduğu çerçeveyle görmek arasındaki o aralıkta çok fazla şey oluyor. Yani ona izin verdiği için sanırım gerçekten Varda filmleri, Varda sanatı hepimizi kendine çekiyor. Son belki bir filminden de bahsetmek isteyeceğim. Çünkü bu benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Onu atladık. Daguerreotipler. Bu Daguerreotipler Daguerreotype aslında bir film metodu, yani film keşfedilmeden önce var olan bir film metodu, bir teknik. Bunu kullanıyor. Rue de Daguerre da yaşıyor. Yani 50 sene falan neredeyse, belki onu abartmış olabilirim ama 50 sene falan burada yaşıyor, bir evde yaşıyor, aynı evde yaşıyor, aynı mahallede yaşıyor ve aynı komşularla yaşıyor. Dolayısıyla 1976'da da bu kişilerin filmini çekiyor. Daguerreotipler diyor, yani hem sinema tarihinden bir şeyi, yani böyle bir kendi sokağıyla birleştiriyor, hem kendi hayatından olan insanları daguerreotip miş gibi gösteriyor. Gene bu ikisini iç içe sokarak muazzam, yani filmin ismi zaten bu şeyi çok güzel hissettiriyor. Hakikaten yani dükkanlara giriyor, çıkıyor. Yani her gün girdiğimiz gibi o dükkana giriyoruz, onları öylesine sohbet ediyoruz, ötekisiyle şöyle yaşıyoruz. Ve ya, hani normalde bu gündelik hayatın ritmini bu tempoyla yakaladığınız zaman öylesine akar. Bu akıyor, gidiyor. Yani hakikaten muazzam bir dil var burada. Bu yani benim için herhalde o, yani o bir belgeselci olarak hayatta en sevdiğim şey o gündelik hayatın ritmini izleyiciyi hiç sıkmadan yaşatabilmek, deneyimletebilmek. Bunu çok güzel yapıyor. Ben de onu çok seviyorum. Çünkü her daim bir devinim içinde, senin de söylediğin gibi. Ve gerçekten o kendi filminin düşünsel yapısını o siyasi ya da o gündelik, o politik ajandaya değil, o kendi zemininde çok güzel oturtuyor. Ve gerçekten gidip okuyor film. Ben bunu hissettiğim bir filmi daha senin gibi hissettiğim, Çatısız Kuralsız, Vagabond. Bir tane daha çevirisi vardı, onu hatırlayamadım. Yersiz Yurtsuz diye de çevrilmiş olabilir, 85 yılında. Burada da senin film için söylediğin şey, ben de bu Mona izlerken ve onun aslında çok depresif, donarak ölmeye sürüklenen bir olaylar silsilesini izliyoruz Yersiz Yurtsuz'da. Belki de hani Varda'nın en böyle öfkeli filmlerinden biri. Ama bu Mona'nın, yani Yersiz Yurtsuz genç kadının hayatının trajedisini izlerken ya da onun bir şekilde ölü bedeniyle ilk film açıldığında karşılaşırken biz gerçekten onun melankolisine fazla çekilmiyoruz. Aslında karakterlerin senin de söylediğin gibi o gündelik hayat akışındaki o detayları daha çok çekiliyoruz. O yüzden hani bana da o filmdeki o Mona'nın bağımsızlığı, Mona'nın yersiz yurtsuzluğu, hayatını toparlamasına dair aldığı, çevresinden aldığı bir sürü hikaye ve akıl aslında bir şekilde toplumu anlatıyor. Ama toplumu gerçekten o siyasi veya politik zeminini anlatmıyor. Mona'nın kendi bağımsızlığıyla, kendi nevi şahsına müzansırlığıyla anlatıyor. O yüzden senin söylediğin şey benim için de sanırım o Çatısız Kuralsız ya da Yersiz Yursuz filmi için geçerli. Evet, çok keyifli oldu benim için. Hani Varda üzerinden böyle hani bütün filmografisini birlikte konuşmak, tartışmak, bir sürü şey kafamda açıldı. Umarım dinleyicilerimiz için de aynı deneyim olmuştur. O zaman Varda'yı konuşmuşken Varda'nın Plajları fragmanıyla, fragman müziğiyle bitirelim. Evet.